سورة الأعراف درس نمبر 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قد افترينا تاكيد دروب جوڑکو منگا علی اللہ پا اللہ تعالیٰ باندے قدف ترینا تاکیق جوڑبکو منگا علی اللہ پا اللہ تعالیٰ باندے کذبن دروغ ان عدنا فی ملتکم کشو منگا استاسو پدی دین کے بعد از نجان اللہ منہا پستاغنا کلاچی خلاسی را کردے منگلر اللہ دینا وما يكون لنا وندي مناسب من لرا ان نعود فيها چشو منگا پا دغ دین کے واپس شو منگا دغ دین تا چدا استاسو کم دین دے الا ان يشاء الله ربنا مگر دا چخو خشید اللہ تعالی وسع ربنا كل شيء علما اور سید لے دے رب زمنگا پراہ دے رب زمنگا کل شیئن علما اریو شستا پیدبار دے علم ماندے علی اللہ توکلنا او پا اللہ تعالی باندے منگا زان سپارو ربنا افتح بیننا اے رب زمنگا پیسلو کی زمنگ تر منزا و بین قومنا او پا منز دکوم زمنگ کی بالحق کی پا حقا وانت خیر الفاتحین او تیغ ورا فیصلہ کون کے. بیان د شعیب علیہ السلام او د قوم د شعیب علیہ السلام. د شعیب علیہ السلام قوم خو پخپلا حق تسلیمینا چې کمو خلقو انکار کو او کمو خلقو چې ایمان راوړو نو خو د شعیب علیہ السلام سره ولاړو او کمو خلقو چې ایمان نو راوړي نو هغوی دا مطالبه کوله چې تاسو زمنګ په دین باندې زمنګ لار اختیار کوي. نو شعیب علیہ السلام د طرف نه او د مومنانو د طرف نه جواب کیږي کدف ترین علی الله کذبا تحقیق جوړ به کو مونږ په الله تعالی باندې دروغو د باطلو او د دروغجنو دین ته نسبت رختیا او کول دا خدا سیدی چې په الله تعالی باندې دروغ جوړول دي. نو د جلیل القدر پیغمبر چې شعیب علیه السلام او دا ملګری چې مخلص ملګری او مؤمنانو نو د داسې مخلصین او ملګرو نه څنګه دا ممکن کیدی شي چې د صحیح لارې نه یو غلط لارې طرف ته اغي واپس شي او راشي. دا خدا سیدا چې په الله تبارک وتعالى باندې دروغ جوړول لی ځکه چې الله تعالی خو حق دین دی او دا غ صراط مستقیم هغه نه غلار ده. نو چې کله مونږ دغه صراط مستقیم نه غلار اختیار کړی دا او تاسو تبلنه درکو چې تاسو هم زمنګ سره دا نه غلار اختیار کړی نو تاسو اختیاروی نه زمنګ سره نه غلار لولته زمنګ نه غواړی چې مونږه غلار اختیار کو. نو که چېرې تاسو زمنګ نه مطالبه د دې غلطي او د دې باطل دین کوي چې دا تاسو اختیار کوي نو دا خو په الله تعالی باندې دروغ جوړول لی او دا الله چې کومه حق لار ده هغه در اختیار ولار ده. نو پرمای قد افترینا علی الله کذبا تحقیق جوڑ بکو منگ پا اللہ تعالیٰ بانے درو ان عدنا فی ملتکم کشو منگا ستاسو پا دین یعنی واپس شو. ولی شعیب علیہ السلام خود شورو نا دا پیغمبر دا کاری چی دا اللہ تبارک تعالیٰ چکم حق لاری او برابر لاری او اللہ تا دتلو والا لاری پا غیبانی ہمیشہ دا پا رولاری او ملگری چی دا شعیب علیہ السلام سر ایمان راوڑے ہو نو کداغی دا طرف نا جواب شی نو شعیب علیہ السلام خدای په دین نو خود شعیب علیہ السلام د پیغمبرۍ د میلاویدو پوری غلی پاتې کېدل د غی په ذهن کې دا و چې کنه د غلو نو پکار دی چې هغه طرف ته واپس شي کم چې دې په خوا غلی ناستو زمونږ په کار کې سکار نه ساتو او که د ملګرو د طرف نشي ان عدنا فی ملتکم نو ملګری خو اول د غی په لار باندې خو چې د شعیب علیہ السلام د دعوت او د تبلیغ سره غی د اسلام او د توحید لار اختیار کړه نو که د ملګرو نه مطالبه شي نو منګه که واپس شو ستاسو په دین باندې بعد از نجان الله منها پس هغه نه چې نجات درکړې دې راکړې دې منګ لره الله دې دینا نو چې کله الله تبارک وتعالى منګ له نجات راکو منګ ته صحیح لار نصیب کړه نو منګ څنګه ستاسو د پاره صحیح لار پریدو غلط لار ته واپس شو وما يكون لنا ان نعود فيها نشته دې نه ده مناسب منګ لره چې شو منګا یا واپس شو منګا په دغه دین کې دا خبره بالکل صحیح نه ده او دا خبره مناسب نه ده چې مونږ دغه دین ته چې مونږ دا غین الله تبارک وتعالى خلاص کړیو او مونږ غی ته بیا واپس شو الا ان یشاء الله ربنا مگر چې شي خوخه د الله تبارک وتعالى چې رب زمونږ دی او دا الله خو دغه دین خوخ نه دی نو چې کله د الله تبارک وتعالى دین خوخ نه دی دغه دین نو موږ دغه دین ته نه راګرځو او دا رنګي الا ان یشاء الله سر ځان سپارل چاته ځان سپورت کول چاته الله تعالی ته ځان حواله کول او دا د عامو پیغمبرانو په تعلیماتو کې تاسو وګورئ چې غي الله تبارک وتعالى ته خپل ځان سپاري او دا الله نه غواړي چې الله تبارک وتعالى منګه د غلطو لارو چارو نه چکم دی په خپل امن په خپل حفاظت کې وساتې لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام دعا کوي وجنبني وبني ان نعبد الاصنام نو سليمان د ابراهيم عليه السلام خود اصنام او عبادت نه کوو خود الله امداد غواړي چې الله ما د دیخ سيزونو د عبادت نه بچو ساتي الله ته ځان سپارلی او دارنګه د نبی علی السلام په دعا کې راځي یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك د نبی علی السلام دین خو په حق معنی مکمل ها ولاړو خو د چا په امداد معنی د الله تعالی په امداد معنی کدا الله امداد او چد شي د پیغمبرنا نو تاسو سوره الانعام کې ویلو چې کله د ولس انبیاء او ذکر وشو نو د دغه ولسو انبیاو چې کله ذکر وشو نو الله تبارک وتعالى په دغه ولسو د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د بیان پسې فرمای ولو اشرکو لحبط عنهم ما كانوا يعملون که انبیاو شرک کړی وي نو ما به ول ټول عمل برباد کړی وي نو توفیق دا د الله نه پیغمبران غواړي خپل زکه چې د الله توفیق ني نو پیغمبر هم سن شي کولی د ټولنا ول ضروري خبره دا ده چې الله ته ځان وسپارل شي نو شعیب علی السلام ورته وی الا ان یشاء الله مونږ الله ته ځان سپارل دی چې رب زمنګ دی او دا رنګ اشاره دی ته شوا چې دغه دین دا د الله خوښ نه دی نو چې کله دا الله خوښ نه دی نو د دې وجه نه مونږ هم دغه دین نه خوښو مونږ هغه لار خوښو چې د الله طرف ته تلونکې ده وسع ربنا كل شيء علما او پراه دې رب زمنګار یو سیستا په علم سره ګیر کړه دې رب زمنګار یو سیز لره په علم باندې رسیدلې دې رب زمنګ هر یو سیستا په علم باندې منګه زانوم الله تسپارو او زمنګا او استاسو او د ټولي دنیا چې سمره کائنات د الله تبارک وتعالى دی اغه ټول چې کوم دی د الله د علم د ماته دا اغه د علم د لاندې دی اغه ته پته ده چې څوک مستحق د نعمتونو دی او څوک مستحق د عذاب دی اغه ته پته ده چې څوک د صحیح لارې قبلون کړي او څوک غلط لارې طرف تتلون کړي دا غی علم ارچا تر رسیدل دی دا غی علم نسوک بهر نشته نو پدغه چې ار یو سیسته دا غی علم رسیدل دی نو موږ پاغه باندې اعتماد کو علی الله توکلنا پدی الله باندې زمنګ توکل دی پدی الله باندې زمنګ اعتماد دی نو اعتماد زمنګ په الله تبارک وتعالى دی چې هغه کوم لار زمنګ د پاره اختیار کړی دا عمدغه د نجات لار دا چې دا الله تبارک وتعالى زمنګ د پاره نصیب کړی دا دور دا چې تاسو نه قبلوي زبد الله نه دوا غواړم چې زمنګ تاسو په منځ کې فیصله وکړي نو فرمای رب نفتح بیننا ای رب زمنګ فیصله وکړي زمنګ تر منځه و بین قومنا او په منځ د قوم زمنګ کې بالحق په حقا یا الله تبارک وتعالى من خود دی خیر خوای غواړو دی ستا سورات مستقیم او نه غلار تر واستل غواړو او دی له دعوت ورکو خواغاز د دین امید ساتل نه غلار تر لاس کړی چې الټه زمنګ نه دی امیدونه وابسته کړ چې تاسو دی غلار ته من سره یو ځای شي نو یا الله تبارک وتعالى کدی دا صحیح لار نه قبلې او دی دی صحیح لار ته ناراضی نو زه ستا په حضور کې ستانه دعا غواړم چې زمنګ او د دې تر منځ فیصله راولېږې و انت خیر الفاتحین او ته غوره فیصله کوونکې ستانه سو غوره فیصله کوونکې نشته نو که اعتماد دی هم زمنګ پستا دی او که علم دی هم هر یو سیس ته رسېدل ستا دی او که خوخه چلیږي هم ستا چلیږي او که فیصله چلیږي هم ستا به چلیږي یا الله تبارک وتعالى موږ تاته په دې هر څه کې ځان حواله کو د مسلمان کار دا دی چې وما توفیقی الا بالله نشته د توفیق زما مگر د الله تبارک وتعالى څخه دی زمونږه ستاسو خپل طاقت به استعمالو خو د طاقت استعمالولو سره الله نه به غواړو چې طاقت مې غلط لاره کې استعمال نشي او دا وخت په ورکو خو یا الله تبارک وتعالى چې دا وخت مې ستانه علاوه ستا په خلاف معنی استعمال نشي مال او دولت په خرج کو خو یا الله تبارک وتعالى چې دا مال او دولت ستا د خلاف چې کوم دی استعمال نشي نو موږ هر یو سیز یا الله تبارک وتعالى تا تسپارلې دی او ته غوره فیصله کوونکې نو ته زمونږ تر منځه فیصله راولېږي او کې وقال الملأ الذين وی مالدارو هغه کسانو کفرو چې کوپرې کړو من قومه د قوم د شعیب علیه السلام نه لئن اتبعتم شعیبا کچری تاسو تابیداری کوئ د شعیب انکم اذا لخاسرون نو یقینا تاسو به په دغه وخت کې تاوانیان یئ باطل فرض خلق همیشه د پاره صرف دنیا سره کړي او دنیا ته ګوري دا غی خود آخرت سره سپکار نی نو وی که د شعیب علیه السلام متعلق فرمایي که تاسو د ده تابعداری کوئ نو د دواړو خبرو نه به محرومه شئ یو دا چې زمونږ ستاسو د پلار نیکه کوم دین دی نو د هغه دین نه محرومه کوي دی مونږ او دا د تمام انبیاء علیه الصلوۃ والسلام چې کوم تعلیمات دي تاسو وګورئ چې قرآن کې څومره دي چې پیغمبر راغلی دی نو ته مونږ د هغې لارې نه منې کوي چې زمونږ د پلار نیکه لار وه اوس هم چې کوم ځای ته لاړ شي او مسله د توحید کوم ځای کې نی بیان شوي او ته هلته د الله د توحید مسله بیانوي نو وایي ولې زمونږ مشرانو مونږ په غلطه یو سو چې دا ته وایي یاره بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک د هر څومره اولیاء کرام څومره بزرګان څومره نیکان چې دا هیڅ نشي کولی زمونږ د مشرانو چې به دا کار کو اوس د ته هم د مشرانو دلیل پیش کوي نو دغه رنګې کچره موږ د شعیب علیه السلام په وینا باندې خپل دین او خپل لار پرېښودی دا نو موږ به تاوانیان شو دویمه دا خبره چې د څه کار دی سپک تی ورکړه سپک چې کوم دی نو خلکو له ورکوي او درانه د خلکو نه اخلی او تاسو چې کوم دی نو فساد جوړ کړی دی د ده زموږ په بازار کې څه کار دی د ده زموږ په کاروبار او معاملاتو کې څه کار دی اوس هم درته وایي که نه وایي مړه بس ملا خو د محراب سره کار دی ستا دروازې د جومات نه بار څه کار دی وایي هلکه چې د جومات د دروازې نه بار زما کار نه نو مطلب دا چې جومات کې ته صرف د الله بنده او د جومات د دروازې نه بار ته خپل اختیار کې نه ستا خو څلیرش ګنټې ژوند د الله تبارک وتعالى غلامې او د چا غلامي چې سړی کوي په کار دی چې د مالک مرضي وساتي چې د مالک مرضی څه ده. نو د دې وجې نه بعضې خلک وایي د مولا تعلق چې کوم دی هغه صرف د محراب او د جومات سره نه، بلکې د هغه د معاملاتو سره به هم تعلق وي. خلکو ته به معاملات ښیي چې معاملات غلط نه کوي، د خلکو سره به د راشه درشه د اخلاقو چې کوم دی درس به ورکوي چې خلک اخلاق غلط استعمال نه کوي. د خپلوانو او د ګاونډیانو حقوق څه دي، د ښځې او د بچو او د مور او د پلار حقوق څه دي، هغه به خلکو ته بیانوي. او زندگی او ژوند د اسلام مطابق تیرول هغه څه دي، که هغه خوب ولې نه دی، که هغه کاروبار ولې نه دی، که هغه چا سره ډیوټي کول ولې نه دي، که هغه زمینداری کول ولې نه دي، که هغه په بازار کې کاروبار او دکانداری کول او تجارت کول ولې نه دي. په کار دي چې هر یو څیز د اسلام مطابق شي او د اسلام. نو که موږ د دې شعیب علیه السلام ومنو نو دنیا را له تباه کوي. د ده څه کار دی چې موږ ته وایي سپک دی د خلکو نه واغس، سپک دی چې کوم دی ورکړه او درانه دی د خلکو نه واغستل. ده زموږ په کاروبار کې څه کار دی؟ نو د ده تابعداري ونه کوي، ورنه تاوانیان بشي. فاخذتهم الرجفه نون والذل زلزلې فاصبحوا في دارهم جاسمين. نو ګرځېدل دی په کورونو کې پړمخې پراته. دلته الله تبارک وتعالی نه چې فیصله چا غوښتې ده، شعیب علیه السلام الله ته سوال وکړ، رب نفتح بیننا وبین قومنا، یا الله زمونږ تر منځ فیصله وکړي بالحق، په حق فیصله رااله. دعا منظوره شوه، دعا قبوله شوه. الله تبارک وتعالی عذاب په لپیټ کې هغه خلق راغی، کوم خلکو چې وی کده شعیب علیه السلام تابعداری کوي نو تاوانیان بشي. نو څوک وروتا چې کله عذاب راغی نو تاوان کې څوک غرزیدل؟ شعیب علیه السلام له الله نجات ورکړه او دا عمل ګروله. او تاوان کې څوک غرزیدل؟ هغه خلق چې غي ځان ته چې کم دی تاوانیان نه وي، الله تبارک وتعالى ورته وښودل چې تاوانیان تاسو یې. دارنګ شعیب علیہ السلام ته ویل لنخرج جنک یا شعیب والذین آمنوا معاک من قریتنا، موږ به تا شعیب او ستا ملګری د کلی نه وباسو. الله پاک وی تاسو د کلی نه وباسو، ما د دنیا نه وباسلې، عذاب کې مې غیر کړی. تا خو شعیب د کلی نه وباسو، تا خو د هغه ملګری د کلی نه وباسو، خو ما د تمامه دنیا نه بهر کړی او داسې ځای ته مې بوتلې چې اوس دا هغه ځای نه واپسې شته او نه په هغه ځای کې ستا د پاره څه فایده شته، بلکې نقصان او نقصان دی، د نقصان ځای ته لړی. تا خو چې نقصانیان د شعیب او د شعیب علیه السلام قوم دی، وګوره چې نقصان د چا په برخه شو. په کورونو کې پړمخې پراته وو. دلته یې ووایي چې زلزله پې راغله. سورت الشعرا کې وایي د سوري سوری پې راغی د عذاب. فاخذهم عذاب یوم الذلته، سورت الشعرا 189 نمبر یو سل یو کم نوی نمبر آیات کې چې کم دی، په اخذهم عذاب یوم الذلته، ونیول دی لر عذاب دروازی سوری. او سورت الهود کې 94 نمبر آیات کې راځي، و اخذت الذین ظلموا الصیحه، ونیول ظالمانو لرا هغه چغی. نو یو قرآن کې دلته عرب کې راځي چې زلزله رااله، په سورت الشعراء کې راځي چې سوره پی راغی، او بیا په سورت الهود کې راځي چې چغه پی رااله. نو ابن کثیر رحمت الله علیه تدبیق کوي چې اول الله تبارک وتعالى په سورت صایبان کې هغه اور هغه چنگار چې کوم دی د اور هغه چې کوم دی راولېږه پوریازو کې دننه پټ، او چغه وسره وا چې څنګه د عذاب راغورځېده په هغه ځای کې داسې چغه ووالې شوه چې چغه چې د الله تبارک وتعالى د عذاب په شکل کې. نو صرف موږ تاسو چې کله په صحرا کې روان یو او د باران موسمی او ګړز ګړز جوړ شي، بعضې ګړز ګړز سړی داسې کی چې بالکل څومره ویریږي، او دا د یری نه، دا صرف الله تبارک وتعالى هغه خپل باران او د دې د برکت یری په شکل کې آواز شي چا بلا څنګه. نو چغه پیدا سي راوستې دا چې هغه کې یو عظیمه یاره پرته وه، او د لاندې نه ځمکه چې کوم نه، نو چې معمولی زلزله شي زموږ ستاسو په کورونو کې خلک چرته وځي؟ منډي وي تختي او توبه او باسيو یا الله تبارک وتعالى خیر را پیخ کې او زلزلہ معمولی او چې د عذاب په شکل کې زلزلہ چې د ازمه کاسي ها نو هغه ټیم کې د انسان حالت پسی نو د دې وجنه د دریو عذاب او تدبیق اول وریه زرا لې پای کې د اور چنګاریو او ور سره چې کم نه چغوا او د چغې سره د لاندې نظمه کې کم نه پچړه کې دو شروع شو زلزلہ او قوم چې کم نه غرق او تبا شو پړ مخې پراتو بیا ورته پته ولګېد چې تاوانیان سوکتی او دا رنګي پیدا کوونکی سوکتی او دا ورته پته ولګېدا چې اوس من کم خلق د خپل کلی نه وباسو هغه کلی په من باندې روان شو او هغه بال بچ او زمون کورونه په من باندې روان شو هاي افسوس چې من دغه دین قبول کړې نن منګه تاسو ته مقدا چې د الله کتاب تکینو د الله د کتاب له منګه سوچ او فکر سره دلائل او عبرت او سبق راوچت کو او پدې معنی عملو کو ان شاء الله دنیا به سبب د نجات او ګرځي او اخرت خو وعده د الله تبارک وتعالى د طرفنا چې ستاسو هغه چا چې د کتاب د قران کریم تابعداري وکړه الله تبارک وتعالى به ولعظیم نعمتونه نصیب کی الله دې زمونږ استاسو د مؤمنانو ټولو په ګډه نصیب کی قد افترینا علی الله کذبا تاکی جوړ وکوم په الله باندې درو ان عدنا فی ملتکم کو وګرځو مونږه یا واپس شو مونږه په دین استاسو کې یا شو مونږه په دین استاسو کې بعد از نجان الله منها فاستغنا چې نجات را کړې مونږ الله دې دینا وما يكون لنا ان دي مناسب منلرا ان نعود فيها چې شو مونږ په دغه دین کې الا ان يشاء الله ربنا مگر چې خوخه شي د الله زمونږ چې رب زمونږ دی وسع ربنا كل شيء علما او پرا هدي یادا چې غیر کړه دی رب زمونږ یادا چې رسیدلې دی رب زمونږ كل شيء علما ريوسيستا په علم سره على الله توکلنا او په الله باندې مونږ ځان سپارو ربنا افتح بيننا رب زمنګ په سلاو کې زمنګ تر منځ او بين قومنا او په منځ د قوم زمنګ کې بالحق په حق او انت خير الفاتحين او تي غرف اسلكونکي وقال الملأ الذين كفروا ومالدارو هغه کسانو چې کوپرې کړو من قومه د قوم د شعيب عليه السلام نه لئن اتبعتم شعيبا کچریتا ستابداري وکړه د شعيب انکم اذا لخاسرون یقینا تاسو به په دغه وخت کې خامخا تاوانیان یی فاخذتهم الرجفه نونی والدیلرا زلزلی فاصبحوا نوغرزیدل فی دارهم جاسمین پکورونو کې پړمخې پراته ادواو کوي دغه دواو